Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się, jesteśmy Świta w Trójce, 12 dzień listopada, dzisiaj jest wtorek, punktualnie czwarta na zegarze, a do szóstej ten program na antenie Trójki, 6.50, dziś o tej godzinie słońce wzejdzie, natomiast zajdzie o 15.50, coraz krótszy ten dzień i naprawdę można to odczuć, także na pewno jakieś też witaminy się przydadzą, żeby zachować dobre zdrowie i też dobre samopoczucie. Do tego dorzucimy jeszcze witaminę M, czyli muzykę, no i też informacja, również ta związana z pogodą, ale może o tym w kolejnym wejściu ze szczegółami. Na razie mogę powiedzieć, że Zakopane to jest to najzimniejsze miejsce, minus 4 stopnie, a 3,6 Świnoujście. Tutaj z kolei termometry mają plusowe wartości, więc to jest najcieplejsze miejsce o tej godzinie właśnie, ale tak jak powiedziałem, to, że trzeba uważać na mgły, jeszcze dodam. Natomiast więcej szczegółów już za chwilę. Dzień dobry, kłaniamy się, Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Natomiast z takich informacji porządkowych można jeszcze dorzucić, że dziś Aureliusz, również Emilian, Gabriel, Jan, Jonasz, także Nila, Renat, Renata, Witold i Witolda świętują swoje imieniny. I też dodajmy jeszcze, że 12 dzień listopada to 317 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało zaledwie 49 dni. Pierwszy utwór już teraz, Tina Turner i Foreign Affair. To jest to pierwsze nagranie, którym witamy się w ramach wtorkowego wydania, a potem jeszcze Teddy Swims i The Door. We'll be right back. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. The picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. You never thought this day would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You tried to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh, no. More thinking about you late night. No. More running around with your friends now. The picking the pieces of my Eddie Swims i The Door to już za nami. 9 minut po godzinie 4, coś mi świta w Trójce. We wtorek zachmurzenie całkowite, jedynie na zachodzie możliwe przejaśnienie, a na krańcach południowych większe przejaśnienie i rozpogodzenia. To jest to pierwsze zdanie z prognozy pogody, które całkiem sporo mówi, jaka jest aura na zewnątrz. Miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie, mgły, które ograniczać będą widzialność początkowo do 100 metrów, a potem trochę będzie lepiej, ale mimo wszystko właśnie na te mgły, które lokalnie się pojawiają, również na szać, która powoduje śliskość, należy uważać. Miejscami także opady mrzawki, a na północnym kraju także deszczu, na termometrach od 1 do 5 stopni, w rozpogodzeniach w obszarze podgórskich Karpat około 6 stopni, wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych, no i też ciśnienie to 1019 hektopaskali. Tyle pokażą barometry w Warszawie. W południe przewiduje się spadek tego ciśnienia, co może negatywnie wpłynąć na samopoczucie. Ale przypominamy, że IMGW ostrzega przed gołoledzią i gęstą mgłą. Te ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi mrzawkami na północnym zachodzie Polski oraz przed gęstą mgłą na południu i południowym zachodzie. Tutaj trzeba uważać na siebie. Również to pokazuje mapa synoptyczna, zwłaszcza mieszkańcy Kielc, Krakowa, Katowic, również Wałbrzych pojawia się na tej mapie, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, Tarnów, Rzeszów. Tu wszędzie jest zasygnalizowana na mapie mgła. Również kawałek północy, północna część mapy nieco niżej, aż do Bydgoszczy. Tutaj mogą pojawić się właśnie utrudnienia w ruchu, więc należy na siebie uważać. I mgła, ale też mrzawka i może być ślisko na drogach. Będziemy oczywiście ostrzegać Państwa i przypominać, żeby zdjąć nogę z gazu. Przed nami już teraz Lady Punk i Sztuka Latania. Wszystko doskonale. Coś mi świta w sieci. 20 minut po godzinie 4 przeglądamy portale internetowe i przyglądamy się też temu, co publikowane jest. Rzeczpospolita.pl. Ile osób było na Marszu Niepodległości? Jest komunikat. Według szacunków Stołecznego Biura Bezpieczeństwa w tegorocznym Marszu Niepodległości wzięło udział około 90 tysięcy osób, poinformowała zastępca rzecznika Stołecznego Ratusza Marzena Gawkowska. Z kolei organizatorzy oszacowali liczbę uczestników na 250 tysięcy osób. Według danych ratusza przemarsz odbywa się i odbył się spokojnie, nie zanotowano żadnych poważnych zdarzeń, choć mimo zakazu używane były środki pirotechniczne i o tym między innymi na łamach Rzeczpospolitej można przeczytać. Teraz polskiradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że spotka się z prezydentem elektem Donaldem Trumpem przed jego styczniowym zaprzysiężeniem. Dodał, że jest to wstępne ustalenie i nie ma jeszcze konkretnego terminu spotkania. Wiemy, że to zaprzysiężenie będzie miało miejsce w styczniu, więc ta data właściwie jest już coraz bliżej, jeżeli faktycznie miałoby się to przed styczniem odbyć. Tych możliwości coraz mniej, bo właściwie 12 dzień listopada jest w kalendarzu, no i okienko się zamyka. Andrzej Duda przekazał przed wylotem na konferencję klimatyczną COP29 w Azerbejdżanie, że rozmawiał z przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który po wygranej w wyborach prezydenckich powróci w styczniu do Białego Domu. Życzenia od Donalda Trumpa z okazji Święta Niepodległości również zostały przekazane i o tym na polskiradio24.pl można przeczytać. I jeszcze Business Insider w ramach naszego przeglądu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje podniesienie dopuszczalnej prędkości dla ciągników. Inne proponowane zmiany to utrata prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym i ułatwienie uzyskania uprawnień dla nastolatków, zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 do 40 km na godzinę to jedna z tych zmian, a więcej na businessinsider.com.pl można znaleźć. No to u nas jeszcze Miley Cyrus i Flowers, a potem Neil Young. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. Me. Hollywood, I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart. ...28 minut po czwartej, Neil Young, Heart of Gold, to już za nami. Coś mi świta w trójce, no i oczywiście tradycyjnie już kalendarium. Warto zajrzeć i sprawdzić, co się wydarzyło na przestrzeni wieków. Rok 1922, pierwsze w historii wybory do Senatu RP, to oczywiście pokłosie odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 18, a w 1922 te pierwsze wybory 12 listopada miały miejsce. Rok 1933, ruch Chorzów zdobywa swój pierwszy tytuł piłkarskiego mistrza Polski, a w 1933, w tym samym roku, Hugh Gray jako pierwszy sfotografował rzekomego potwora z Loch Ness. Tego samego roku, a może nie, dwa lata później, bo 1935 koło Łowicza spadł meteoryt, a w 1949 roku rozpoczął działalność Łódzki Teatr Nowy. Mamy rok 1962, premiera filmu przygodowego o dwóch takich, co ukradli księżyc w reżyserii Jana Batorego miała miejsce, a w 1981 roku zwodowano kadłub żaglowca Dar Młodzieży. 12 listopada w 1985 roku powstała Hiszpańska Akademia Sztuki Filmowej, a w 1987 roku urodziła się pierwsza Polka z zapłodnienia pozaustrojowego. W 1996 roku ukazał się debiutancki album amerykańskiego rapera Eminema, zresztą kalendarium muzyczne rozpoczniemy już za moment, a w 2013 roku tryptyk Trzy studia do portretu Luciana Freuda, Francisa Bacona został sprzedany na aukcji w londyńskim domu aukcyjnym Christie's za 142 miliony dolarów, co stanowiło wówczas najwyższą cenę, jaką zapłacono na aukcji za dzieło sztuki. No to teraz to pierwsze dzieło, czyli Hot Chocolate i You Sexy Thing, a to wszystko związane z kalendarium muzycznym. 12 listopada w 1943 roku urodził się Errol Brown, współzałożyciel i wokalista formacji Hot Chocolate właśnie, który zmarł 6 maja w wieku 71 lat. Kolejna rocznica urodzin. You, I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Thank you. Czekolada zamiast herbaty albo kawy, albo dlaczego nie wszystkie te trzy napoje skosztować właśnie o poranku. Hot chocolate już za nami, no to teraz Aya RL i w ramach kalendarium muzycznego przypominamy, że 12 listopada urodził się Jarosław Lach. Było to w 1960 roku, a był to i gitarzysta zespołu Aya RL. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze to dran. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zająć to, co Oh,

Material Girl i Madonna, czyli drugi studyjny album królowej popu. Rok 1984. No to teraz szybki przeskok do 2001. 12 listopada ukazała się debiutancka płyta supergrupy, jak wówczas mówiono o Lennym Valentino. Uwaga, jedzie tramwaj. No to teraz chłopiec z plasteliny pojawia się i Lenny Valentino właśnie. Yeah.